dig. Tände en eld djup inom mig. Ingen som du i hela världen. Det känns som varje dörr kan öppna sig. Så skönt att ha en vän. Ingen annan än du kan få min puls att bränna just som du kan. Ingen annan än du kan älska mig så härligt så som du kan. Inte någon i denna världen. Inga skatter på vår jord. Ingen rikedom kan mäta sig med dig. Så skönt att